کنترل، برنامه شماره 276. به هنگامی که پدر مجنون از عشق سوزان فرزند نسبت به لیلی اطلاع یافت، سر به نصیحت برداشت به امید اینکه شاید با دلیل و گفتاری استوار بر منطق فرزند را از شوریدگی، بی خودی و آوارگی برهاند. دل سرد نگشتی از ملامت، زنده نشدی بدین قیامت. بس کن هوسی که پیش بردی، کاب من و سنگ خیش بردی. بنشین و ز دل رها کنین درد، آن به که بکوبی آهن سرد. تو رود زنی و من زنم ران، تو جامه دری و من درم جان. عشق ارز تو آتشی برافروخت، دل سوخت تو را مرا جگر سوخت. دل را به کسی چه بایدت داد، کو ناوردت به سالها یاد. گر با تو حدیث او بگویند، رسوایی کار تو بجویند. پدر چون از پند و اندرز سودی ندید و فرزند را هر روز دیوانه تر یافت، او را به زیارت کعبه برد تا مجنون آنجا چهره به خاک ساید و به هنگام سجود روی دل به جانب معشوق یکتا کند و از ذات واجب الوجود رهایی از بند عشق لیلی بخواهد. گویا رب از این گزاف کاری، توفیق دهم به رستگاری. رحمت کن و در پناه هم آور، زین شیفتگی به راه هم آور. دریاب که مبتلای عشقم، وازاد کن از بلای عشقم. اما چون به دعای مجنون و تضرع او گوش فراداد، بیانی شنید که نظامی گنجوی در دفتر لیلی و مجنون چنین توصیف نموده است: یا رب به خدایی خداییت، یا رب به خدایی خداییت، وانگه به کمال کبریاییت، که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. از چشمه عشق ده مرا نور، فین سرمه مکن ز چشم من دور. گویند که خوز عشق وا کن، لیلی طلبی ز دل رها کن. گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم که هستم. یارب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاد میلی، از عمر من آنچه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزا. در همین اوان نوفل که از حال مجنون در بیابان آگاه شده، به خاطر آن دلداده دیوانه به خواستگاری لیلی می رود، ولی با وجود جنگ با قبیله لیلی خواستگاریش برای مجنون به ثمر نمی رسد و پدر لیلی بدون توجه به میل فرزند وی را اجباراً به عقد ابن سلام در می آورد. چون خبر این ازدواج به مجنون میرسد، بادیه نشین سرگشته در عالم خیال لیلی را مخاطب ساخته و مکنون دل خسته را بدین نحو به گوش جان لیلی میرساند. کو آن دو به دو به هم نشستن، عهدی به هزار عهده بستن، دعوی کردن به دوست داری، دادن به وفا امیدواری. امروز به ترک عهد گفتن رخ بی گنهی ز من نهفتن، گیرم دلت از سر وفا شد، آن دعوی دوستی کجا شد؟ من با تو به کار جان فروشی، کار تو همه زبان فروشی. من مهر تو را به جان خریده، تو مهر کسی دگر گزیده. چنان شدی شاد که از یار قدیم ناوری یاد، برداشتی اولم به یاری، بگذاشتی آخرم به خاری. آن روز که دل به تو سپردم، هرگز به تو این گمان نبردم. کردی دل خود به دیگری گرم و از دیده من نیامدت شرم. گیرم که مرا دو دیده بستند، گیرم که مرا دو دیده بستند، آخر دیگران نظاره هستند. بیداد تو گرچه عمر کاه است، بیداد تو گرچه عمر کاه است، زیبایی چهره عذر خواه است. چون عهده عهد باز جویم، جز عهد شکن تو را چه گویم. گیرم دلت از ره وفا شد، آن دعوی دوستی کجا شد؟ من مهر تو را به جان خریده، تو مهر کس دیگر گزیده. Thank you. من مهر تو را به جان خریده، تو مهر کس دیگر گزیده. با یار نو آنچنان شدی شاد، که از یار قدیم ناوری یاد. شد در سر داغ تو جوانی، شد در سر داغ تو جوانی، آوخ همه رنج باغبانی. سر بر خط عاشقی نهادن، بدی کردن به دوستان، دادن به وفا امیدواری. امروز به ترک عهد گفتم، رخ بی گناهی ز من نهفتم، رخ بی گناهی زمان گیرم دلت از ره وفا شو، آن دعوی دوستی کجا شو. من با تو به کار جان فروشی، کار تو همه زبان فروشی. من مهر تو را به جان خریده، تو مهر کس دیگر گزیده. Thank you. چنان شدی آنچنان شدی شاد که از یار قدیم ناوری یاد شد در سر داغ تو جوانیم شد در سر داغ تو جوانیم آوخ همه رنج باغبانی برداشتی اولم به یاری بگذاشتی آخرم به خاری آن روز که دل به تو سپردم هرگز به تو این گمان نبردم روز که دل به تو سپردم، آن روز که دل به تو سپردم، هرگز به تو این گمان نبایدم. هرگز به تو این غم نبردم، آه جانم آرام نیده. دل خود به دیگری گرم، از دیده من نیامدت شرم. کردی دل خود به دیگری گرم، و از دیده من نیامدت شرم. تو را چه گویم؟ چون عهده عهد باز جویم جز عهد شکن تو را چه گویم. بیداد تو گرچه عمر کاه است، زیبایی چهره عذر خواه است. چون عهده عهد باز جویم جز عهد شکن تو را چه گویم، تو را چه گویم. شاخه گلی که نثار شد شماره 276 بود که با شرکت به ترتیب آقایان عبادی، کسائی، جلیل شهناز، ورزنده، پرویز یاحقی و ناصر افتتاح با آواز آقای عبدالوهاب شهیدی در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ نیز به ترتیب ماهور، ابو عطا، دشتی و چهارگاه.